أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, idgam 3 neviydi. 3 nevi. Birincisi idgam vacip. İkincisi idgam caiz. Üçüncüsü idgam mümteni. Vacibi gördük. Şimdi geldik idgam caize. Ennev'u nevi. Öyle nevi ki ethani, ikinci nevi. İdgam 3 nevi olup ikincisi nedir? Caizun, idgam caiz. Ve hüve, o idgamı caiz nedir? En yeküne, olmasıdır. El harfu, harfin. Öyle ki el evvelu, evvelki harfin. Öyle evvel, neyden olan evvelki harf o? Minel müteceniseyni. Cinsleri aynı olan iki harften birinci harfin olmasıdır. Birinci harf bak. Müteharriken, harekeli. Daha vel harfu, harf. Öyle ki ethani, ikinci harfin de ne olmasıdır? Sakinen, sakin. Ama nasıl sakin? Asli sakin mi? Arizi sakin mi? Asli olursa idgam mümteni olur. Arız. Yani geçici sakinlik yani. Hı hı. Tamam mı? Daimi bir sakinlik değil. Peki neyle sakin? Bisükünin aridin. Bisükünin sükünle. Öyle sükün ki aridin, arizi sükünle. Asli sükün değil. Sükünü arız ile, yani arizi, geçici olan sükün ile sakin olmasıdır. Şimdi lem, yem, düt dediğin zaman ikinci dalda sükün var. Hı hı. Ama o sükün lemden dolayı gelmiş. Başındaki lem var. Lem kalktığı zaman da yem düdü. Mesela ümdüt emri hazır. Emir olduğundan dolayı ümdüt. Fiili muzar muhatapken tem düdü. Harekeli. Tamam mı? Oradaki sükuna ne denir? Sükunu ağrız. Ama meded ne? Meded te. Meded tü. Oradaki sükunlar nedir? Sükunu aslidir. Aslidir. Sükun asli bulunursa o zaman idgam mümteni olur. Sükuna arız olursa ikinci harfte o zaman ne olur? İdgam caiz olur. Anladın? Peki ne gibi? Nahvu lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddü. Lem yemdüt bir de. Değil mi? Evet. Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddü. Neyle bu? Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddü. Bi harekati dali, dalın harekeleriyle. Yani üç harekesiyle. Dammesi var, fetası var, kesesi var. Tamam. Aslühü, bunun aslı nedir? Yani lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddü fiilin aslı lem yemdüt. Şimdi bak, birinci harf harekeli mi? Evet, harekeli. Evet. İkinci harf sakin mi? Sakin. Neyle sakin? Bir sükunun arızı sükunla sakin. Evet. İdgam caiz o zaman değil mi? Evet. Ne yapıldı şimdi? Yapılanı anlatıyor bize. Fenukilet, naklolundu. Verildi. Ne? Hareketü dali, dalın harekesi. Öyle dal ki el ula, birinci dalın harekesi nakledildi, verildi. Nereye verildi? İlel mimi, mime. Fecitema'a, toplandı o zaman. Ne toplandı? Es-sakinani, iki sakin. İki dalda sakin oldu. Evet. Sümme, sonra hürriket, harekelendirildi. Ne? Eddalu, dal, öyle dal ki es-saniyetü, ikinci dal. Neyle harekelendirildi? İmma bid-dammeti, ya zammeyle harekelendirildi. Aynel fine teban. Teba'an lil-ayni. Aynel fine teban, zammeyle harekelendirildi. Veyahut da neyle harekelendirildi? Bil fethati, fethayla. Evet, ehaful hareket olduğu için fethayla harekelendi. Veyahut da neyle harekelendirildi? Bil kesrati, kesrayla. Es-sakinu, izâ hürrike, hürrike bil kesri. Sakin, harekelendirildiği zaman da kesriyle harekelendirilir. Kaidesince kesriyle harekelendirildi. Tamam. Peki niçin damme feta kesre ile harekelendiriliyor ikinci dal? Likevni sükuniha, o ikinci dalın sükunu sakinliği olduğu için. Nedir olduğu için? Ağrıdan arizi olduğu için, geçici olduğu için. Evet. Asli sükun değil. Yani sonradan olma olduğu için. Peki o zaman ne oldu? Birinci dal sakin, ikincisi harekeli oldu. Birinci dal, ikinci dala ne yapıldı? İdgam edildi. O zaman idgam vacip kısmına giriyor. Yok, vacip değil gene de arizen harekelendiği için idgam yapılması gerekiyor. Öyle bırakılmaz. Lem yemdüt diye. Lem yemdüt diye bırakacaksın ama lem yemüt lem yem öyle bırakılmaz. Artık ikinci dal, birinci dala yani ikinci dala hareke verilince artık birinci dal, ikinci dala tabi artık idgam edilmesi zaman, gerekiyor. O zaman vacip oluyor. Tamam. Onu dedim. Ya bakalım ilacını. Lem yemudde, lem yemuddu, lem yemuddi aslında lem yemdüd idi. Kelimede iki harf bir lisan vaki oldu. Dallar evvelkisi harekeli, ikincisi sükun arız ile sakin. İdgam caiz. İdgam edeceği için evvelki dalın harekesini makamde bulunan harfi sayı sakin olan yeme verdik. İki sakin cem oldu. İki sakini gidermek için ikinci dala aynı elfine taban bir zamme. Ehaffül harekat olduğu için bir fetha. Es sakinu ila hurrike hurrike bir kesri kaidesince bir kesre verdik. Lem yemud de, lem yemud di, lem yemud du oldu. Kelimede iki harf bilsen vaki oldu dallar. Evvelki sakin, ikincisi harekeli. Evvelkisine ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel, mudgamu fih olan ikinci dala bir şedde verdik. Lem yemud de, lem yemud di, lem yemud du oldu. Evet. Peki en nev'u nevi, öyle nevi ki es-salisu, üçüncü nevi. İdgam üç nevi olup üç neviden üçüncüsü nedir? Mümteni'un, idgam mümteni', yani imkansız. İdgam yapılmaz. Evet. İdgam yapılmaz. İdgam yapılması caiz olmayan durum. Ve huve o, idgamu mümteni, idgam yapılmaması gereken durum nedir? En yeküne olması. Neyin olması durumunda? El harfu harfin. Öyle harf ki el evvelu, evvelki harfin olması durumunda. Evvelki harf. Peki neyden olan evvelki harf? Minel mütecaniseyni, cinsleri aynı olan iki harften evvelki harfin olması. Nedir olması durumunda? Müteharriken, harekeli olması. Ve daha ve sani, ikinci harfin de olması durumunda, ikinci harfin ne olması durumunda? Sakinen, sakin. Medet ne? Medet tü, medet ti, medet na, medet tüm, yem düd ne, tem düd ne, üm düd ne? Buralarda birinci harf aynı cinsten olan iki harften birincisi harekeli, ikincisi sükun-i ariz ile, sükun-i asli ile sakin. Bir sükunin asliyin, asli sükun ile sakin. Tamam. Sakinen sakin. Bir sükunin asliyin, asli sükun ile sakin olması durumunda idgam mümteni olur. Demek ki idgam mümteni neymiş? Caiz olmayan idgam, cinsleri aynı olan iki harften evvelkisinin harekeli, İkincisinin sükûn-i asli ile sakin olmasıdır. Örnek: nahvu medette, medetti, medettü gibi. Daha ve mededne, ve mededne fiilinde oluyor. Medettünne, medettüm, yemdüdne, temdüdne. Bu durumlarda idgam mümtenedir. Bitti. Şimdi aksam-ı seb'adan sonuncusu. Ve imma, ya da her fiil nedir? Mehmuzun, mehmus fiildir. Ve o mehmus fiil nedir? Ellezî, ol bir fiil ki yekûnü oluyor. Ehadu hurufihi, harflerinden bir tanesi oluyor. Öyle harfler ki el asliyeti, asli harflerinden. Yani asıl harflerinden bir tanesi oluyor. Nedir oluyor? Hemzeten, hemze oluyor. Mehmus fiil, asıl harflerinden bir tanesi hemze olan fiildir. Tamam. Mehmus. Faal fiilinde bulunur. Aynel fiilinde olabilir. Lamel fiilinde olabilir. Faal fiilinde olursa mehmuzul fa. Aynel fiilinde olursa mehmuzul ayn. Lamel fiilinde olursa mehmuzul lam denir. Tamam. Ne gibi? Nahve. Ehade. Ehade fiili gibi. Ehade. Ehade fiili gibi. Daha ne gibi? Ve kara. Evet. Ve se'ele, se'ele fiili gibi. Daha ve kara'e, kara'e fiili gibi. Öyle mi? Sıralamasında. Evet. Ehade, se'ele, kara'e. akhada, akhada fiili gibi daha ve se'ele, se'ele fiili gibi daha ve qara'e, qara'e fiili gibi. Şimdi bak, faal fiilindemize var, aynel fiilinde var, lamel fiilinde var. Olur. Tamam. Emara ye'muru emran. Ekele ye'külü eklen. Ezine ye'zenu iznen. Ezine ye'zenu iznen. Peki. Nebe'e yenbe'u nebe'en. Tamam. Hene'e. Hene'e yehne'ü hene'en. Muzul lam değil mi orada? Evet. Ra'a. Ra'a. Yera. Muzul ayn. Tamam. Evet. Fe'in kânet eğer olursa. Ne? El hemzetü, o hemze olursa. Nerede olursa, fi mukabeleti fa'ihi, mehmus fiilin fa'il fiilinde olursa, yüsemma, isimlendirilir. Tamam mı? Bu kısım mehmus fiil yani. Ne diye isimlendirilir? Mehmuzel fa'i, mehmuzel fa diye isimlendirilir. Fa'il fiili hemzeli olan. Ve inkânet eğer olursa, hemze, fi mukabeleti aynihi, aynel fiilinde. Aynel fiili mukabilinde, aynel fiili yerinde olursa yüsemma isimlendirilir bu kısım, bu nevi mehmus fiil. Ne diye? Mehmuzel ayni, mehmuzel ayn diye isimlendirilir. Ve inkânet eğer olursa hemze, fi mukabeleti lamihi, lamel fiili mukabilinde yerinde olursa yüsemma isimlendirilir bu kısım, bu nevi mehmus fiil. Ne diye? Mehmuzel lami, mehmuzul lam diye isimlendirilir. Ve yukalu, ve denilir ne için? Lihâzihil aksamı, şu zikrettiğimiz kısımlar için deniliyor. Ne deniliyor? Aksamus seb'a. Aksamus seb'ati, yedi kısım. El aksamus seb'a yani. El aksamus seb'a. Daha güzeldir o. Aksamus seb'a demiş o. Evet. El aksamus seb'ati, aksamus seb'a denilir bunlara. Tamam. Yedi kısım. El aksamus seb'ati, yedi kısım diye isim veriliyor. Yecma'u, cem ediyor, topluyor. Ha, bu yedi kısmı. Ne topluyor? Hâzıl beytu, şu beyt topluyor. Sahihastu, sahih fiil, nasara. Mithalestu, evet, misal fiil, va'ade, yesara. Muda'af, medde, şedde, adde, neyse. Lefifu, dava, şeva, kaviye. Naqisu, naqis, rama, gaza, mehmuzu, akhaza, sa'ala, qara'a, ajba, qala, kala. Tamam. Sahih fiil, el-aksamus seb'a. Tamam mı? Evet. Orayı öyle yap. El-aksamus seb'atu, yedi kısım. Evet. Sahihastu, misalestu, muda'af, lefifu, naqisu, mehmuzu, ajba. Sahih fiil, nasara. Misal fiil, va'ade, yesara. Ajba, fiil, qala, kala. Nakıs fiil, gaza, rama. Lefif fiil ikiye ayrılıyor. Lefif-i makrun, tava, kaviye. Lefif-i mefruk, vaka, yaki. Muda'af fiil, medde, yemuddu. Mehmus fiil, mehmuzul fa, akhede. Mehmuzul ayin, sele. Mehmuzul lam, karae. Peki. 35 bab, mücerret ve mezidun fi olarak ikiye ayrılıyor. Mücerret de ikiye ayrılır. Sülâsi mücerret, rubai mücerret. Sülâsi mücerret 6 bab, rubai mücerret 1 bab, 7 bab. Mücerret 7 bab. Geriye ne kaldı? 28 bab. 28 bab mezittir. Bunun 25 tanesi sülâsi mezidun fihtir. Tamam? 25 tanesi. 12 tanesi gayri mülhak. 13 tanesi mülhak. 12 tanesi gayri mülhak. Sülâsî mezîdun fî rubâî, if'al, tef'il, mufa'ale. Sülâsî mezîdun fî humâsî, infi'al, ifti'al, if'ilal, tefa'ul, tefa'ul. Sülâsî mezîdun fî südâsî, İstif'al, if'i'al, if'i'val, if'i'lal. Bunlar gayrı mülhak. Bir de mülhak 13 bab var. Evet. 13 babdan 6 bab dahrice-i mülhak. 5 bab tedahrice-i mülhak. 2 bab ihram cemiye mülhak. 6 bab dahrice-i mülhak. Fev'ale, fey'ale, fa'vele, fa'yele, fa'lele, fa'la. 5 bab tedahrice-i mülhak. Tefa'lül, tefev'ul, tefey'ul, tefa'vul, tefa'li. Tamam. 2 bab ihram cemiye mülhak. Evet. İf'an lele, yef'an lilu, if'illal, if'an la, yef'an li, if'illa. Bu da bitti. Evet. 25 bab. Sülasi mezdun fi 25 bab. 12'si gayri mülhak, 13'ü mülhak. Peki 28'di değil mi? Evet. 3 babta rubai mezidun fi. Rubai mezdun fi de 2 bab. Evet. Bir humasi bir de sülasi de. Humasi. Var. Humasi olan tedahrece, tedahrece, tedahrece. Humasi olan şey sülasi olanlar ihram cemi, yahram cemi, ihram cemi, ikşa'arra, yakşa'iru, ikşa'arran. Tamam? Evet. Peki. Velhamdülillahi rabbil alemin.